مجھ گنہگار سا مجھ گنہگار سا انسان مدینے میں رہے مجھ گنہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ گنہگار سا یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ گنہگار سا ان کی شفقت کونین بھلا دیتی ہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے مجھ گنہگار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان دور رہ کر حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں اور میری میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان کار کا مہمان، مدینے میں رہے مجھ گنہگار سا انسان، یا بات زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان، مدینے مجھ گنہگار سا انسان، مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان، مدینے مجھے گناہ